Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 2 lutego, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy, i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń, i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzat. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Tej nuty sentymentalnej ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem. Póki wiosna przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy mi. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. No i budzimy się z tego zimowego, styczniowego snu i budzimy się w lutym. Poniedziałek, 2 dzień lutego, przed nami 33 dzień 2015 roku. Słońce obudzi się za 2 godziny, zajdzie po 16, a dzień potrwa już ponad 8 godzin. No i dzień dłuższy od najkrótszego w roku, prawie 1,5 godziny. Imieniny Katarzyny, Marii, Miłosławy. Składamy najlepsze życzenia. Dziś Święto Ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, także Dzień Handlowca oraz, tak, tak, 2 dzień lutego, Dzień Świstaka. Deeper than any valley. budzimy się z zimowego snu, tak, tak, styczniowego i budzimy się w lutym. Poniedziałek, 2 lutego przed nami, 33 dzień tego roku. Słońce obudzi się za 2 godziny, zajdzie po 16, a dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. I dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 1,5 godziny. Dziś imieniny Katarzyny, Marii i Miłosławy. Miłosławy. Dziś Święto Ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, także Dzień Handlowca i Dzień Świstaka. Mówiłem, że dzisiaj Dzień Świstaka. No dobrze, bo ktoś pomyśli, że audycja nagrana. No tu 8 minut po godzinie 17. Na żywo, na żywo. To co, mamy to nagrane, czy jeszcze raz gramy? Na żywo, na żywo. Dzień Świstaka. Z zachodu i południowego zachodu napływa polarno-morskie powietrze. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada śnieg. Na północy i zachodzie także deszcz ze śniegiem. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, choć rano jeszcze nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie niskie, ale waha się, to znaczy troszkę w górę, troszkę w dół. Już nie tak niskie jak w piątek czy w sobotę. W południe w Warszawie wyniesie 979 hektopaskali. No i temperatura. Troszkę do góry, ale no taka zima od minus jednego w dzień w Małopolsce, plus jeden w większości miast, miasteczek, wsi i osad, a najwyższa temperatura do plus czterech na Dolnym Śląsku. Moich wad, z moich wad, z i budzimy się z zimowego, styczniowego snu. Nie, nie, już wystarczy, już wystarczy. A to rzeczywiście było z godziną 6:00. Tu pani Grzeszna bardzo dobrze podpowiada. Tak, minęła 6:00, rozpoczyna się nowy dzień. Oj, to by było, to by było. Może dzisiaj tak podpowiemy. Może o 6:00 poranną audycję tak rozpocząć. Dzień świstaka. 13 minut po godzinie 5:00. Przed chwilą Mela Koteluk. Ależ państwa głosy wyczyniają. Roszady, nie roszady. Tak nawiązując jeszcze do rozgrywki szachowej poranno-popołudniowo-zapraszamowej. Mela Koteluk z drugiego na trzecie. Z pierwszego na drugie Fisze Made Tworzywo, to za chwilkę muzycznie. No i pierwsze miejsce. A to dla spóźnialskich, dla tych, którzy być może musieli położyć się wcześniej, spać w piątek wieczorem. Podpowiedź cóż na pierwszym, jeszcze przed 9:00 w porannej audycji. U nas 14 minut po 5:00 zapowiedzi nowego dnia i wspaniałego jubileuszu. Polska Nostalgia to jubileuszowa kolekcja płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Historia polskiej piosenki utrwalona w studiach i na taśmach Polskiego Radia. Te piosenki, które wytrzymały próbę czasu. W sumie ma ukazać się 12 płyt. Pierwsza z nich Polska Nostalgia 75+, z sentymentalnymi piosenkami do tańca dla dorosłych. Dziś trafi do sklepów. To wydawnictwo, które towarzyszyć będzie przez cały 2015 rok, uświetniając obchody 90-lecia Polskiego Radia, dlatego też na płytach polskiej nostalgii słuchać będzie można tylko wyłącznie nagrań dokonanych w Polskim Radiu i dla Polskiego Radia. O serii płyt z okazji wspaniałego jubileuszu jeszcze wspomnimy. Kwadrans po 5:00. Rzeczone, muszę się podeprzeć, bo to takie zmiany, że przyzwyczajony jestem do miejsca pierwszego. Nie, to z pierwszego na drugie. Fisze Made Tworzywo, Justyna Święs, utwór zatytułowany Ślady. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Mówi problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. pamiętać cię. Drugiego listy przebojów trójki. 19 minut po piątej zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu. Państwo będzie miało lepszy wgląd w konta bankowe. Trwają prace nad ustawą autorstwa MSW, dzięki której ma powstać centralna baza rachunków. Nie wiem, czy będzie skrót jakiś, CBR, może centralna baza rachunków. Równolegle senatorowie próbują rozwiązać problem tzw. martwych kont, czyli rachunków, na których od lat nie było ruchu, a które mogą być ważne dla spadkobierców. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Z Rzeczpospolitej. Darmowe, prestiżowe studia za granicą to coraz większa konkurencja dla polskich uczelni. Świadczy o tym choćby fakt, że tylko w ostatnich 3 latach liczba studentów, którzy wybrali naukę w innych krajach, wzrosła o 20%. Nauka za granicą ma jednak swój wymierny koszt. Większość studentów wyjeżdżających do innych krajów musi się liczyć z tym, że konieczne będzie znalezienie pracy. Studia za granicą coraz bardziej atrakcyjne, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze Metro o tym, że zgrypieliśmy w ciągu ostatnich 4 lat liczba osób, które trafiają do lekarzy z objawami grypy, wzrosła blisko 6-krotnie. Najnowsze meldunki epidemiologiczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wyraźnie pokazują, że sezon zachorowań na grypę dopiero się zaczyna. Tylko w ciągu pierwszych 3 tygodni tego roku zanotowano w Polsce blisko 202 tysiące zachorowań i podejrzeń. Powód? Spadek zainteresowania szczepieniami. Choć szczepiących się nigdy nie było u nas dużo, w ostatnich latach mówiło się, że przeciwko grypie szczepi się około 6% Polaków. W ostatnim sezonie odsetek ten spadł do niecałych 4%. Polacy nie uważają grypy za groźną chorobę, zapominając, że może prowadzić do ciężkich i groźnych dla życia powikłań z chorobami serca włącznie. W sezonie 2013-14 ponad 9 tysięcy przypadków grypy było leczonych w szpitalu. O tej sprawie dzisiejsze Metro. Pierwsze strony gazet już za godzinę, a później w porannej audycji także co w prasie, wewnątrz, również zagranicznej, no i rozmowy z komentatorami, publicystami. Gorąco serdecznie pozdrawiamy i polecamy. Pozdrawiamy tych, którzy rozwożą tę prasę z samego rana, między innymi z nami pan Zbyszek i pan Roman oraz pani Małgorzata z prasą właśnie, z prasą na pace. Szerokiej drogi i dotrzymania terminów, przede wszystkim by to na czas prasa dotarła. Coś mi się wydaje, że zapraszamy, będzie punktualnie kilkanaście minut po godzinie 6:00. 21 po 5:00. Za chwilkę kalendarium, także to muzyczne. Trzeba iść. Zwijam dom, tu nie ma nic, co BTS-u i rozbity dzban na Dzień Dobry w Budziku. No, powiem tak, to nagranie i ten zespół tak tylko otarł się o pierwszą dziesiątkę utworów skutecznie budzących. No było blisko, ale tym razem nie w tym roku, nie udało się. 24 minuty po godzinie 5 zaglądamy do kalendarium. Także tego muzycznego, ale powolutku, po cichutku, po kolei. W 1536 roku urodził się Piotr Skarga, czołowy przedstawiciel kontrreformacji w Polsce, zmarł w 1612 roku. 133 lata temu urodził się James Joyce, pisarz irlandzki, tworzący w języku angielskim. Pamiętamy, że jego powieść Ulysses wpłynęła na rozwój dwudziestowiecznej literatury. Joyce zastosował dygresyjno-skojarzeniowy monolog wewnętrzny, przypominający strumień świadomości. Inne ważniejsze utwory to oczywiście m.in. Portret artysty z czasów młodości, czyli Finnegan's Wake. Zmarł w 1941 roku. James Joyce. 108 lat temu zmarł Dmitry Mendelejew, rosyjski chemik, profesor chemii technicznej i nieorganicznej Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. Jest twórcą okresowego układu pierwiastków nazwanego tablicą Mendelejewa. W roku 1943 urodziła się Wanda Rutkiewicz, alpinistka, himalaistka. Zginęła w 1992 roku, a w roku 2000 zmarł Jacek Janczarski, scenarzysta, satyryk, dramaturg, związany z polskim radiem, twórca programów kabaretowych. Pamiętamy rodzinę Poszeprzyńskich wspólnie z Maciejem Zębatym, czy serialu radiowego Kocham Pana, Panie Sułku. Także autor scenariuszy do filmów i seriali. Zmarł 15 lat temu. Dziś wspominamy 15. rocznicę śmierci właśnie Jacka Janczarskiego. W muzycznym trójkowym kalendarium artystka, która obchodziłaby dziś urodziny, ale też zmarła w 1996 roku, a urodziła się w 1963, amerykańska piosenkarka, niezwykła, wspaniała, pięknie śpiewająca, Eva Cassidy. If you're lost, you can look and you will find. I tak to czas zasuwa. W przyszłym roku minie 20 lat od śmierci Ewy Cassidy. W muzycznym trójkowym kalendarium ona to właśnie. Minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia, choć miejscami będzie padał śnieg na północy i zachodzie także deszcz ze śniegiem. Zatem uważajmy na drogach, bo jeszcze w ciągu dnia przymrozki. No jakieś straszne, ale jednak wiatr zachodni, słaby i umiarkowany na północy, dość silny i porywisty. Ciśnienie wciąż niskie, ale już nie spada, a będzie się wahać. W południe w Warszawie wyniesie 979 hektopaskali. No i temperatura właśnie uważajmy, bo miejscami na południu może chycić delikatny przymrozek i może być ślisko. W Małopolsce dziś od minus 1 stopnia, plus 1 w większości regionów, a najwyższa temperatura, choć też no nie za ciepło, na Dolnym Śląsku do plus 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gitarzysta Earth and Fire Al McKee kończy 67 lat, to z muzycznego trójkowego kalendarium, ale pamiętamy także o tym, że 49 kończy amerykański muzyk, basista Stone Temple Pilots Robert DeLillo. Stąd tam po Polajnoc w muzycznym trójkowym kalendarium. No i składamy najlepsze życzenia także te imieninowe. Dziś Katarzyny, Marii i Miłosławy. Wszystkiego dobrego. Poniedziałek 2 lutego, 33 dzień tego roku. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16, a dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Przybywa, dnia przybywa, co nas chyba bardzo cieszy. Święto Ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, także Dzień Handlowca i Dzień Świstaka. I Dzień Świstaka. I Dzień Świstaka. Dziś właśnie. Pewnie o tym jeszcze będziemy mówić. Będziemy mówić. Za 22 minuty szósta. Szósta. A du, du. Znał, miał powiedzieć, że nie z każdej mąki, choćbyś chciał, zawsze będzie chleb. Nie wystarczy orać ani siać, gonić resztką sił. Trzeba jeszcze dobry przepis znać, żeby skutek był. Skutek był! Tu, tu, dużo, dużo nas. Ślinka płynie z ust, dziki rośnie smak. Tylko na to, żeby chlebek rósł, wciąż pomysłu brak. Chociaż się pojawia raz po raz taki, co już wie. Jednak w końcu wciąż wystaje nam wielkie gołe D. Gołe D! Budzik. rasistą, świnią, homofobem, zdrajcą, agentem, pomyleńcem, wrogiem dla Rosji i Unii Europejskiej, katolem, który nie rozumie, że zarodek to nie człowiek, bo chodzić nie umie, głąbem, co wciąż ma jedną żonę, jestem moherem, oszołomem. Jestem i faszysta, wróg społeczeństwa, nonkonformista, matołem, jestem obrzydliwym, kołtunem, chamem, ścierwem parszywym, nacjonalistą zaślepionym i roszczeniowcem, pomylonym, durniem, co szuka dziury w całym, w naszym systemie doskonałym. To ja. Przyznaję się. Zabijcie mnie. Idiotą jestem, który nie kapował, gdy z kolegami mury malował, nie sprzedał esbekom narzeczonej i na dodatek wziąłem ją za żonę, chamem niesubordynowanym, co kontestuje jedynie słuszne plany, nie widzi, że Polska jest wielka, tak jak za rządów towarzysza Gierka. To ja. Przyznaję się. Zabijcie mnie. Za kwadrans szósta. Od czasu do czasu jeszcze przed godziną szóstą zaglądamy do Finlandii. Okazuje się, że kryzys, który dotknął Rosję, znacząco odbija się także na gospodarce Finlandii. Właśnie dla Finów rosyjski sąsiad był w minionych dziesięcioleciach głównym odbiorcą wyrobów przemysłowych i produktów rolnych. Mocny rubel umożliwiał też rozwój rosyjskiej turystyki, również tej handlowej. Rosyjscy turyści co roku zostawiali w Finlandii ponad miliard euro. W tym roku szykuje się w tej dziedzinie prawdziwy krach. On już zaczął się kilka miesięcy temu, tak na poważnie od listopada. Szacunki koleżanek i kolegów z fińskich mediów wskazują, że w tym roku liczba rosyjskich turystów może spaść o ponad połowę. W związku z tym przedstawiciele tamtejszej branży turystycznej starają się zainteresować swym krajem mieszkańców państw azjatyckich. Narodowy przewoźnik lotniczy zapowiedział podwojenie w najbliższych latach liczby rejsów na trasach łączących Finlandię z krajami azjatyckimi. Zamiast na Rosję stawiają na mieszkańców Azji. To w Finlandii sposób na no właśnie ten kryzys rosyjski. 14 minut pozostało do godziny 6. Na rozgrzewkę coś z Finlandii. Bardzo proszę, choć na rozgrzewkę też w serwisie o 6 będzie. No nie wprost z Finlandii, ale jednak będzie. Trzeba przygotować się na to, że zrobi się naprawdę gorąco. Mä sinut rannalla silloin näin, ja kohta käytiin me käsikään, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossa me syleiltiin, ja niin se on. Miten luulet öpönnässä, jos me kohta touhuttaisiin jotain pikku kivaa täällä minun luona, eikä taas mentä ravintolaan aivan turhaan notkumaan. Näin on. Etä ole susta kiinnostunut, en mä ole mikä helpollakin, minkä luulet olevasi mokomakinalle karhu. Näin on, näin on. Mä sinut rannalla silloin näin, ja kohta käytiin me käsikäin, ja näin se käy. sä muistatko, kun me tavattiin ja kaislikossamme syleiltiin. Ja niin se on. Täytyy olla kynttilöitä, viiniä ja jotain pikku suuhun pantavaa. Se luo niin kivan tunnelman ja sitten voidaan aloitella jotain pikku touhua. Näin on, näin on. Sun on turha tulla tänne mulle näyttää jotain lihaksia. Et sä ole tartsa, niin sä olet aivan tavallinen hallittava peivon alle. Näin on. Właśnie, jaki piękny i śpiewny język. Na dzień dobry. Poranna gimnastyka buzi i języka. To z Finlandii państwa sygnały. Za chwilę od pana Michała, ale wcześniej od pana Romana z Katowic, którego to przydałoby się w drodze do pracy, być może i w pracy też, coś na rozgrzewkę. Minus 7. Czyżby nasz słuchacz rozwożący lody nie domknął paki? Dopytuje nasz wierny słuchacz. No, pan Wojtek Srawicza pewnie wyrusza w trasę też. Może jeszcze uda się dziś odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli nie, to jutro będziemy pytać, czy aby paka z lodami i z innymi mrożonkami dokładnie domknięta. No właśnie, i pan Michał z Finlandii mówi wszystkim terve i nastał nowy miesiąc, Helmiku, a w Tampere zimowo, śniegu nawaliła, jeśli chodzi o zimową temperaturę, to tylko minus 2 na minusie. Sydemelisen terveisin jahaleja. Bardzo dziękujemy i jeszcze od pani Agnieszki przypomnienie, że przecież dziś nie tylko dzień świstaka, także imieniny miesiąca. No właśnie, może i też 02.02. Też będzie czas jakoś nad tym się w ciągu dnia pochylić. Za 10 minut 6. Nowe nagranie w Trójce, a za chwilkę to, co państwa rozgrzewało w ubiegłym roku. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle, poświeci pajęczy przędzy, na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głóg, po paproć, co nocą zakwitła. Mika Urbaniak i Urszula Dudziak, nowe nagranie w Trójce. No i właśnie, mam przed sobą dziesiątkę najlepiej budzących, skutecznie budzących utworów w 2014 roku. Zdaniem państwa głosujących bardzo dziękuję za udział. Sporo maili w tej właśnie sprawie. No i kawałek po kawałku w tym tygodniu i w przyszłym tego, co państwa rozgrzewało w 2014 roku. No zabrakło kilku nagrań, kilka, jak wcześniej już wspominałem, otarło się o tę pierwszą dziesiątkę, no ale nieubłagalnie, tylko 10 nagrań, a może aż, bo niektórzy głosowali 10 razy na to samo. Tak niespecjalnie można było, ale przemykaliśmy oko, również braliśmy pod uwagę. No to miejsce 10. Rozpoczynamy. W budziku 2014 roku na miejscu 10 Carly Hats. I Wśród utworów skutecznie budzących na miejscu 10, tak właśnie rozpoczynamy. Powolutku, po cichutku wkraczając na sam szczyt tego, co skutecznie państwa budziło. Na miejscu 10 Carly Hetz. No a oczywiście ciąg dalszy w tym tygodniu i w przyszłym, w następny piątek, w połowie lutego poznamy to właśnie miejsce. Pierwszy utwór, który zdaniem państwa tych głosujących skutecznie budził w ubiegłym roku. Chyba jakiejś wielkiej niespodzianki nie ma, ale na razie nic nie mogę powiedzieć. Więcej jutro o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy o za 4 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranna poniedziałkowa audycja Zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Spokojnego dnia i do usłyszenia do jutra. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Płacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne.